مضبوط ده كان ده كان جيب امبارا واو جيب اندغا براو جيب امبارا سك جدي سجيو ديش جدي موسو سد نويش عليها تزال لقونا برا ركاد انك ايدا سورة مريم آیت نمبر دے یو سلویخ پارسما پاردا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا سورة مريم فدي سورة كي عجز دا چونشو مخلوقات انبياء عاجز اولياء عاجز فرشت عاجز سورة ويسير اولي سكي درش فتاياتنا پائے کې عجز د پیغمبرانو او د اولیاءو بیانې دوی مې سکے عجز د فرشتو او صورت مقصد فعبدو لست فعبدو وصبر لعبادتی حل تعلمو له سمیا او د انبیاء علیهم السلام عاجزی هغه بیانولا ماکه د سلوړو پیغمبرانو عاجزی بیان کړه د دې زینا د بل پیغمبر عاجزی بیانې وذکر فل کتاب ابراهیم یاد کا په قران کې حالت ابراهیم علی السلام انه کان صدیق النبیا بشک دا ابراهیم علی السلام او رښتینه پیغمبر اذ قال لابي یاد کچو د خپل پلار ته یا بت ازما پلارا لم تعبد ول عبادت کې دا غس لا يسمعون چ اورینو ولا يبصرون بنينا ولا يغني عنك شيئا او نشر الكول استانا شي زربر يا بت ازما پلارا اني قد جاني زچی ما راغلی ما تد علم نا علم چند راغلی تاتا فتا بینی آده کا سراتون سویا رازم آپسی اوبخیم تاتا لارا برابر لارا ما پس رازا تاتا لارا معلومان راز بردت سی لارو خیما یا عبد از ما پلار لا تعبد شیطان دا عبادت مکوا د شیطان نو پلار خو د شیطان عبادت نه کاو خو پلم سد شیطان دا عبادت کاو یا بدی لا تعبد شیطان انما پلار عبادت مکوا د شیطان بشک شیطان دې د پراد مهربان بادشاہ سی یا سخ نا فرمان اغه نا فرمان دې سخو یا بدی زما پلارا انی اخابو بشک زیریگما ایم اسک عذاب من الرحمن چوب رسیگی تا تا عذاب دا طرفت مہربان بادشانا فتکونا لشیطان ولیا نشیبتو دا پارا دا شیطان ولیا دوستو تب دا شیطان دوشی مرگر بشی قالا نویا زر اراغبن انتان آلی حدی آیات ایراز کے زماد مدرگارانونا ابراہیم علیہ السلام لئلم تنتا ایک تمنا نشویل ارجمن نکانو پکٹو کبا پٹو تالرا واجرنی ملیا زمان دیر زمانا زمان دیر زمانا لرشا پا محمیم لگا دا مسله توحید چه بیانې دا چا په بده شي حد ادا چې د پلار او د مور د عوامو زکه صحیح خبره کول قالا نوی ازر سلام او ابراهيم عليه السلام سلام عليه سلام دې زما پتا یې نو ته سلام البایکاټ لارا بایکاټ دې زما تاسو را ساستغفر لك ربي زر دې زبا طلب د بخن کوم ساز بارا د خپل ربنا چالا دې ایمان نصیب کی الله دې توحید نصیب کی زبد له دعا غالم د توحید انه کان بی حفیا بشکدا الله دې ما باندې دې مهربان واتذلکم وما تدعون من دون الله اعوذ بیرتکی گم ستا سنا و دا غصنا شتا سیرا مدد کوئی بید اللہ نا و عدو اعوذ دعا کم ذرابرن قلب لرا سا قرب دا اللہ اکون بی دعای رب شکیا چین شمز پپلنی در اقبل ناومید اللہ نسوال کما چیز ناومید نشما اعتزال دڑی تکیدل وَيَزِعْ تَزَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنُ اللَّهِ جُدا شوئی تاسو وَآ تَزِلُهُمْ فَلَمَّا تَزَلَ وَمَرْ قَلَاجُ جُدَاشِ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامَ تَدَيْنَا وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ او دا غمتر کارانو نا چره بی عبادت کاو بید اللہ نا گولا چکل سری بایگار کلی دا غلط و خلقو نا دا غلط و سیزنو نا نا اللہ و لخپل بچی ورکڑی او خپل بچی دا دپلار تابداروی دا منون کیوی پردوی خلافو که اللہ و لخپل قرآنی کی بچی پیدا کلی بچی انوسی وَلَمَّا تَزَلَ عُمَرْ قَلَاجُ جُدَاشِ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامَ تَدَيْنَا وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عواج دے بے عبادت کا بید اللہ نا وَابْنَا لَهُ عِسَاقَ وَيَاقُوبَ نوبا خمنگاغت عِسَاق علیہ السلام و یاقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دو رومیان اپلارو او یاقوب دو بنی اسرائیلو وکلن جعلنا نبیا و هر یو گرزول منگا پیغمبر و هر یو پیغمبر جول کرو اگورا بچے میں اولا پیغمبر کا لار میں اولا پیغمبر کا نسے میں اولا پیغمبر کا چاچ قربانی جاتا اور کرے دا اپلار و بچیولا اللہ تابدار جول کی اگورا و ابنا لہو اسحاق و یعقوب نو چاہے مل کرتیا ہوں نکلا لارم تو جدا شو نو اللہ ولد آغا پا اولاد کے اللہ خلق پیدا کر او پا نسو کے وغیر تابدار شو شپلار تو سرا مقابلہ کی ادری کی نو بیا خبرہ دے رکھ رہا نہیں فَلَمَّا تَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ار کلاچ جدا شو ابراہیم علیہ السلام ددینا اوا چدے بے عبادت کا بید اللہ نانو باغ منگا ابراہیم علیہ السلام چکر جدائی کلی دا نا اللہ اولا بچی ورکڑی دی انسی چکر بائیکار دی دا غلط و خلق و نہو کو اللہ با نعمتو نا درکی اللہ با دا ملگری درکی وحبنا لہو اسحاق و یعقوب او باغ ماغت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وکلن جعلنا نبیا او هر یو گرزول ما پیغمبر اغا اولاد میں اولا ورکوا نسی چاہو تابدار ورسے بے بند کر بیٹی دارا دیکھا ووعبنا لهم من رحمتنا او باق من دیر را دخلے میرا بانتیانا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَا صِدْقٍ عَلِيًّا او گرزولی من دل راجبات رشتہ اوچتا ووهبنا لهم من رحمتنا او باخمن دلالا دخبل مربانتیانا وجعلنا لهم لسانا صدق علیا او گرزوری من دلالا جبا درشتیا او چتا بلندا مولا پیغمبری ورکڑوا مولا جبا چتا ورکڑوا لی مقام ورکڑوا اللہ وی اگورا چاچ دین کار کڑے داغا پا نسو او داغا پا اولاد کی اللہ دیندار خلق پیدا کئی اللہ دی زمان پا نسلونو کی اولادونو کی اللہ تابدار دیندار پیدا کی چه زمان دا وراثت آغی تا منتقل شی او دارنگ روز طور پسی بیاروانی اللہ دی من دا سنفاتی گئی